أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كون غيناو لولو داني نيغي وون باتاي سي تيري بو ماغ بو باركيل بي دي الرسالة دي رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله jotaay bi di wessu kon ñu ngi yamoon ci buntu bi nga xamanteni ci lay wax ci walu aqida moy bimu tuddé babu ma tantiqu bihi al-sinatu wa ta'taqiduhu al-af'ida min wajibi umuri diyanat kon tambali won nañ ba wax ni ngëm du doon rek lo xamne dañ koy wax ci ci lamine waye dafa war and ak gëm ko ci xol lool nga xamanteni mom lañuy gëm ci xol wax nañ ci gëm gi nga xamanteni mom la jam bi wara gëm ne kat bur yalla mom kenn dong la te amul benen yalla budut mom manam yalla allah rek la allah rek mom mo yalla te it ne amul nurole amul nawle len luy dendek mom amul dom amul wayjur amul andando amul bokale ak nek gi mu nek di ki jek waxuñ ko ngir par rapport ak minde fi waye jek wo xamanteni amul tambali la nek gi mu nek di aji muju yit du par rapport ak minde fi waye muju go xamanteni amul ak dayo la nga xamne aji melal yi manuñu jot deug deug melokanam namu mel teyit way xalaat yi manuñu ag ci deug deug mbiram nga xamne way xalaat yi ci seen xel ci ay aya manam ay signam ay mandargam yi nga xamanteni mom la tek ngir ñuy tek tele jëm ci mom lool mom moy doon seen objet de méditation da xel ci loolu la mëna yam ci signe yi la mëna yam waye mënu ñoo ag ci deug deug lan moy jëm mom suñu borom subhanahu wa ta'ala teet duñu pek dara ci xam xamam xam xam mom moko mom xam xam lepp xam xamam la legi xam xam bom nak ñom duñu ci am lu moy la ko sop mom sunu ban subhanahu wa ta'ala teet ne a kursiyom yaatona asamaaw yi ak suuf te tan da munete wattu len du lo xamanteni lu koy teele wala luy dis ci mom mom sunu borom subhanahu wa ta'ala wa huwa al-aliyyul azim te mom moy ki nga xamanteni dafa kawé go xamanteni du kawé beurep manam du kawé bo xamanteni manam ci espace dafa nek ci kaw len waye manam dafa kawé go xamanteni taxna nit manam fi nga xamanteni fa la xelu nit meuna joté fa nga xamné fa la xalaati meuna joté dafa kawé lool ba nga xamanteni ben xalaat meun ta ag ci mom mom moy ki nga xamanteni mom mag ba nga xamné leneen lu meuna doon lu mag rek boko tege ci wetam lool day muju doon lu xébu day muju doon lo xamanteni lu ndaw la lool moy ak mag waye du né dafa gëna mag par rapport ak leneen kon mom kenn manuko manam magna magay go xamanteni taxna manesu ko comparer ak dara jombna ñukay mëna comparer ak dara di ki nga xamne moy aji xam ji lepp di aji dañ ji kumpa yi nga xamanteni mom di teural ak di doxal mbiri ni nga xamne non la ko sobe ak di dogal liko sop di deg lepp lu ñuy deg di gis lepp les di gis di ki nga xamne moy aji kawé ji di aji mag ji kon ñi amone ci phrase bi nga xamanteni moy phrase bi nga xamanteni ci lañ nekkon ci fin jotaay bi di passé moy wa annahu fawqa arshihi al-majid bi zatihi kon ñi wax ne préciser won nañ bi di passé ci njalbeen gi ni ñu bari ci borom xam xam yi fi manam bu ñëwé dañ koy outal lay lu mel yaakar na bo demé ci Samru Dani mu jumu dafa wax ne fawqiyatu saltana la manam nek gi nga xamanteni ci la nek mom la nek ci kaw aras nekuk nguur la manam kawek nguur la manam le fait que ñuy imaginer ndax bour toujours non lañ koy imaginer né voilà day am domination ci kaw mbolem yi nga xamanteni ñom la yilif lolou le dañ koy wax sax né il s'est installé sur le trône de Nangam leg wallahi al-masal a'la ken man te nurolik sunu borom dara mais da ngay gis ne manam mo yoy même day dugg ci langage courant bi ñu dugg utiliser te buñ ko waxe kenn ku nek xamne djiblu ñu ci ne manam dafa am ben ki physique buñu mu ngi melni rek kenn ko xamanteni dafa man nang ben discipline maîtriser ko lol ñu ne ki kat il s'est installé sur le trône de Nangam da di tout discipline bob xam nga dune dafa am ben ces bo xamne mom moy trône bi mu ñew tok ci kon manam jëmmi baati ci bopam dess nako wax ci bir langage nit ñi di wax ci leneen te duñ ci déggé maana bi nga xamanteni mom moy maana bi jëk ñew ci xel buñ ko tuddé kon ñu wax né manam mas'ala bo xamanteni liñ nane al istiwa wal fawqiyya mas'ala bo xamanteni wuté yag na ci bëri entre ñi nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa di al ash'ari wal maturidi ak yenen doctrine yi do waxon nañ né ñaare dina am ñetti courant ëpp na lool waye danaka boy xol yépp nañ mëna dugg ci li ñen ñi moy ñi nga xamanteni mu'attila lañuy doon moy dañuy ñew daan né manam sifaat yi lo xamanteni lu mënta nek li sunu ban fanu taala daat kay dakh complètement boba da ngay gis né loolu lu grave la ak ñi nga xamanteni dañuy doon mushabbiha moy diñu ñew jël ko à la lettre japp né comme ni nga xamné ni nit di togi ci psis ta'ala allah an zalika 'ulwan kabira daat kay jappé non loolu da ngay gis né day yobbi nit ci kefa am ñi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci digg doomu bi nga xamanteni dañuy japp melo bi comme ni nga xamanteni non la ko sunu borom subhanahu wa ta'ala waxe waye ñu xamne manam nekkul ci sensu zahir bi nga xamanteni mom moy jëk daw ci xel legi nak ci biir ñoon ñu wote wat entre ñi nga xamne gennaw bañ xamé ne manam lool mom c'est obligatoire pour julit bu ne mu xamne yi buñ ko waxé ak yenen yi manam yenen yi nga xamanteni par exemple day melni lu melni yadullah lu melni wajhullah ak buy melni buy wax sax la qalbu bayna asbu'aini donc yoyep al hajarul aswad yaminullah fil ard donc yu mel nonu dinañ xamné mom duñ ci djublu comme cieur bi nga yi nga xamné mom lañu nit ñi dam na'allahu zalika 'ulwan kabira légi nak ci biir est ce que dañuy japp ben sens dal ni sens bi la ci yenen sens yi nga xamné sens figuré la bo amuy ta'wil wala bok ñu nopi ci duñ ko outel ben sens yenen sens yi nga xamanteni expression bi daf ko mëna amé bo amuy tafrid motax bo da ngay gis né ku melni ibn taymiya li nga xamanteni mom la doon attribuer salafi dal ni moy tafwid té lool mom mo ëpp mucc manam le fait que salafi ñi ci ëpp dañ doon tafwid loolu dëgg la mais mom maana bi muy jox tafwid du loolu parce que après mom bu waawa da nan maana bi mom maana zahir bi légui nak manam kayf bi manam nan la nekké nak bo loolu mom dañ ci nopi wala jëmmi sifa bi ci bopam dañ ci nopi du loolu manam jëmmi jox ko maana zahir bobu ci bopam manam moy attribuer nga ko ne sens bi la lolou dotu tafwid koku dotu tafwid han tafwido ci tafsir ay bob motax boy xol même cheikh ki mohammed abou zuhra mom mo bind tarikhul mazahib islamiyya fi siyasa wal aqaid wa tarikhul mazahib al fiqhiyya ci point bobu non yatal na ci te pourtant mom xawon na am sax lele yenn ki tendance salafi mais da ngay gis ni kon motax Mohamed Abou Zoré bi nga xamné mom xawon am tendance salafi mais da ngay gis ci point bi def ci rattraper Ibn Taymiyyah ci buntu bi mu ñëwé ci salafiyya bi muy wax ci al istiwa mas'alatul mas'alatul istiwa ak tudd ci aussi yenen sifat yi nga xamanteni boy xol mom point de vue Imam Ghazali ci la rallié wu parce que boy xol Imam Ghazali bo démé ci ki iljamul awam an ilm al kalam nga xamné bokk na d'ailleurs ci nga xamanteni mom lu mujjé bind manam moy teyé nosu awami moy amba gi comme des musulmans nga xamanteni duñu ay borom xam xam mënuñu dugg ci yenn masala yi di ci xotal doon len ci téré ñuy dugg ci biir ilmul kalam parce que mën na len indil ay problème donc ci biir téré bobu nak wa téré bobu sa da nga gis yenn wahabi wala ki tendance bobu nan lan ci téré bobu la délo ci ahlus sunna nangam fekk dañ ko lire mais boko lire di nga xamné manam classification lay def ñi nga xamanteni xamnañ né manam mënuñu am ak xootal ci biir masalé yi sew yoy mën na leen andil ay leunt li gën moy ñu téré leen ñu xoos ci té ñu yam rek ci akhida bu simple comme bi na ci khawaidul aqaid ñu mokal lo leen ko ñu fas ko am ci yaxin ci seen xol diko ki té mëna dugg ci biir ilmu kalam mais ki nga xamné nak xëss na poser wu yenn question yi wala mu nek fo xamanteni ño xamne dañ yor ay bida aqdiya manam ay bida ci pass pass dañ fa nek di indi ay shuko ko yu demé non koku day war ci mom mu geustu lo xamanteni day tax mo am aqida bu wer koku du man tejax koku mom lay wax ne par exemple lu melni risalatul khusiya dina doy bu fekke ne amul ay bu fekke nek risalatul khusiya la fa nek doy ko bu woba mu dem ci tire melni al iqtisad fil i'tiqad mom mo gëna sori ci luñ mëna am ci buntu ilmul kalam parce que après bu wéso lol mom la lay jagal du doon ci ilmul kalam nga koy amé boba benen niveau bi nga xamne mo gëna kawé moy maarifa yi nga xamne ahlu tasawuf ñom ñoko amé parce que ñom ñol mëna jox yenn yaqini nga xamanteni yaqini lay doon bo xamne ci zawqi lay doon man lu nit ki mos am li nga mos mom doto ko wérante mom mosé café gi né café ji suukar nañ ko ñam naané saf na suukar nit mënuma wax lutax xam gog ma xamne li samna suukar ma réré ko wa lol mom moy lol mom moy yaxi bo ñëwé ci iljamul awam bo alaynul kalam daf lay wax nan lan bo gisé salaf salih ak ba ci même ci jamono sahaba ali ridwanullahi ta'ala ajma'in ñom manam xamone nañ ci xétu waxinu arab ak mi nga xamanteni non la meuna manam wax ci arab non la meuna non la ay sens meuna multiplier wo nga xamanteni dina am haqiqa dina am majaz te lu beuri ci luñu wax arab dafa manam dafa beuri luñu utiliser majaz te lolou ñom manam dañ koy xam sans pour autant que ñu expliquer len ko donc le fait que sahaba yi doonu laj yonnante bi sallallahu alayhi wasallam manam istiwa ala lanchi bob lan lay teki wala buñ né wajhulllah wal yadullah ça ne veut pas dire que né kon dañ ko comprendre won ci sens zahir bi da ba comprendre ci sens zahir bi moy boko comprendre ci sens zahir bi bu woba moy yow da nga japp né suñu borom bur yalla subhanahu wa ta'ala té jomb na mbolim li ñuy wax dafa nek ko xamné ku limité la parce que moy da ngay japp né aras ben jurm la ben jëm la manam sunu borom subhanahu wa ta'ala day tok dañ ci aras sunu borom jomnu lolé ta'ala allah an zalika te day melni mam aras ci bopam mom mokay tey mokay limiter ci amna ci même yenn firakh yo xamné lolou lañ doon wax wala buñ né yadullah nga japp né ab tier la mais boba kon ci day doon lo xamanteni jurm lay doon day doon lo xamanteni lu limiter la te lepp lo xamanteni jism la koor la limiter la makhluq la té képp ko xamanteni da nga jaamu makhluq koku sanam nga jaamu manam xërem nga jaamu té bobu ya nga ci bokalé da ngay daldi tabbi ci kéfer ngay daldi tabbi ci kéfer kon amul benn sikki sak ci né maana bi mom manta doon maana zahir maana bi manta doon maana zahir té manam le fait que ñu né kat manam ki bi man na am benen maana téki wul né manam da ngay ñew jël maana bo xamanteni baad yi ci bopam yanu ko ñew daat ko kay askane par exemple buñ ne yadullah subhanahu wa ta'ala mais buñ né par exemple même Imam Ghazali day joxé misal bu mel non né bu féké né dañ né par exemple nguur gi mu ngi ci loxol diw par exemple ñu né nguur gi mu ngi ci loxol diw xam nga koka mais ñepp dañuy comprendre té fimné même bu féké né koku suñu borom dafa defone amul ay loxo par exemple ko xamanteni man na am accident perte ay loxo wala yu démé non ñu né nguur gi mu ngi ci loxo diw du tax nit ñi yek ci ben contradictoire ndax dinañ xamné la tax ñu wax lolu du né manam loxo bi ci cieur mom la nguur gi ñew nek ci xamnañ né du lolu wayé né manam mom mo ci am pouvoir mom moy doxal etc donc lolu mu ngi melni ñu né bras droit diw mom moy bras droit diw xam nga dañ kay wax buñ né diw moy bras droit moy la loxo né jor est ce que ça veut dire que né moy manam loxande jor bi nga xamné mom mo sax ci mom xam nga du lolu est ce que moy né kon waji bu absenté koku du mëna añ xam nga du lolu kon da ngay gis né ba ci ñun ci suñuy wax manam xamnañ di utiliser mot bañ cey djublu sens bi nga xamné moy sens premier bi mais di ci djublu benen sens bo xamné mot bi daf kay mëna supporter manam dafa bekk ci sens yi mot bi waye bokul ak sens bi nga xamanteni mom moy jëk ak si ci am xel donc lu mu ngi melni comme bay'a bi nga xamanteni mom lañ nane bay'atu ridwan yi nga xamne ñoo jaayante won ak yaronni sallallahu alayhi wasallam ci suufu garab ga sunu borom subhanahu wa ta'ala ni yadullahi fawqa aydihim mais est ce que ñoo ñi nga xamne ñom ci seen bop ñoo doon jaayante est ce que dañoo comprendre ne manam jëmmi waxa sunu borom ni mom mo nekk dedet mais man nañ comprendre ben sens bu mu meuna doon ci yeneen sens yi nga xamanteni dafa possible ci mot bi mais bil majaz manam mu doon sens sens figuré man na am yeneen sens figuré ci beuri man na am sensu par exemple le fait que ak notelam ak pactam ni mom ci bopam mom moy garant wu pact bi ci bopam te lolu da kay findel manam menace bi nga xamne mom moy ñew après ci kep ko xamanteni da nga firi colère gogu jaayante gogu nga xamne jaayante gogu bo man nakasa fa inna ma yanqus ala nafsi kon yoy da ngay gis ni yoy yep ay sens lay doon yo xamanteni manam day possible ci mom bi ki nga xamne dafa xam waxinu arab man ko xam sans pour autant que ñu nek kat li nangam lay te ki ngir ne expression bi ci bopam daf kay meuna supporter teli aji ci par exemple jemi istawa ala lash ñu gis bo demé ci tafsir ibn kasir rahimahullah mu wax né manam expression bob fi bo demé ci suratul a'raf la suratul a'raf lo moy surat 7 ayat 54 moy inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala lash mané bo démé ci sum mustawa ala al-ash bobu nit ñi dañ ci am ay wax yu béré mais duñ ko yaatal fi daan né wayé ñun position bi ñi taxawé moy position salaf salih moy imam malik moy imam awza'i moy imam thawri moy imam lays ibn sa'd moy imam shafi'i moy imam ahmad moy imam ishaq ibn rahawi ak ñu dul ñom ci mbolém imam yi julit ñi mo xam ñi jitu mo xam ñi mujj da xamna ni ibn kasim bin li kon jangena ci ibn taymiyyah munete wahi wa huwa imraruha kama ja'at min ghayri takyif wala tashbih wala ta'ti muné moy manam rombal ko manam comme ni nga xamanteni non la ñëwé non la ay bi ñëwé wayé mu baña am takyif manam ni ci tel melokan la mu baña am aussi tashbih té bu féké né da nga japp né manam comme istiwa ni nga xamanteni non la bo di istiwa comme niko gaay di waxe ci kaw ki bi mu melni ay jëm ci kaw jëm bo wa tashbih la mune du am tashbih wala ta'til du am ta'til moy do dakh melo wi kon moy ne da ngay bolé isbat ak tanzih bo wa lolé do mune wa zahir al mutabadir ila azhanil mushabbihin man fi an allah manam zahiru sens bi nak zahiru wax ji ci bopam nga xamne mom moy jek ñew ci xelu ñi nga xamanteni dañuy nurole manam di xol ndax nurole moy toujours da ngay nurole mbir mi ak image bo xamne dang ko am sa xel te xamnañ ni image bo am sa xel rek min def sunu borom subhanahu wa ta'ala zahir bo nga xamanteni mom moy jek ñew ci xel yi lolu luñuy dakk ci sunu borom subhanahu wa ta'ala kon manam tafyid bobu tekkiwul ne manam da ngay japp ne ba ci sensu zahir bi man nako ki dedet condition la nga dakk ni manam sens bi nga xamanteni moy sens bi jek ñew ci xel yi nga xamanteni lolu melaw mindeef la koku da kay jombal ci sunu borom subhanahu wa ta'ala mune la yushbihu shay'un min khalqi amut len lo xamanteni daf kay nuru ci mindeef mi tekki aya laysa kamithlihi shay'un wa huwa samii'ul basir min nekki suratu shura mune mbir mi kay ni mu nek sax balil amru kama qala al a'immatu minhum na'im ibn hamad al khuza'i shaykh al bukhari mune mbir mi kay ni mu nek sax deug moy comme ni nga xamne non la ko suñu a'immay waxe ku melni na'im ibn hamad nga xamne bok ci serigne al imam bukhari ne man shabbaha allah bi khalqihi kafar kep ko xamanteni da nga nurel suñu borom fantala ci len ci minde fami da nga don yefa anam jef nga jef yefe da ngay tambi ci kufru waman jahada ma wasafa allah bihi nafsuhu faqad kafar ko xamne it lu sunu borom subhanahu wa ta'ala melé la bopam da nga ñew dak ko complètement koku yi da ngay daldi tambi ci kefer mune walaysa fi ma wasafa allah bihi nafsuhu wala rasuluhu tasbih amul ci len li nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko melale bopam wala yenen bi sallallahu alayhi wasallam melale ko sunu borom amu ci benen lo xamanteni day dugg ci tasbih manam lo xamanteni daf koy nurole ak minde fi mune kon faman asbata lillahi ta'ala ma waradat bihi al-ayatu as-sariha wal-akhbaru as-sahiha 'ala al-wajhi alladhi yaliqu bi jalalillahi wa nafa 'anillahi ta'ala an-naqais faqad salaka sabila al-huda mune ki nga xamanteni nak dafa japp manam gem mbollem lo xamanteni ayat yi nga xamanteni dafa ñew ayat yi dañ ñew wax ko ay akhbar yu wër ñew aussi wax ko nga gem ko ci ni nga xamanteni non la yelle ci jëm sunu borom subhanahu wa ta'ala mune koku ki nga xamne def lool andak nak wa nafa'anillahi ta'ala an-naqais mu daq wali sunu borom subhanahu wa ta'ala mbollem lo xamanteni ak wañin la kon moy mbollem yi nga xamanteni melo minde fi la mune ko def lol nak faqat salaka sabilul huda koku mum mo sobu yoon yi nga xamne mum moy yoonu njub kon lol da ngay dalay leer ne kon li nga xamne mum moy mazhabu salafi kon du li nga xamanteni mum la gay wax donte ñom man nañ nek di wote wo li nga xamanteni mum moy kon mbir mi kon mu ngi ci nga bolé isbat sifatillahi subhanahu wa ta'ala ak tanzihu llahi ta'ala subhanahu an kulli naqs an an-naqais kullaha manam kon ngay bolé tanzih ak isbatu sifat té lolu manam li nga xamanteni mom mo koy may deug moy comme li nga xamanteni mom lañ doon léral bi di wa manam ñi nga xamanteni vraiment ñom ñoo comprendre deug masala yi moy nit yalla yi surtout ci manam bu fekke da nga xam ne sunu borom subhanahu wa ta'ala manam amna jëmam amna zatam bi nga xamanteni mom muqaddas la nga xamanteni muqaddas an kulli shay manam yi ñuy wax yeb manam dafa transcender lepp lo xamanteni mo xam lu xel di dej mo xam muy yoy yeb daf ko transcender amut takul ci dara takul ci mom muy comme nim wax nan la yabluqu kunha sifatihi alwasifun ak ne xel yi meunuñu ag ci ma'iyati zatihi lan la lol ken meunu ko xam liñ ci xam moy lan laysa kamithlihi shay lol mom moñu wax ci jëm sun bon subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay legi nak ginnaw jëmum gogou mu am ay tajalliyat manam ay feñu yo xamanteni daf koy feñu ay mindefam ngir ñu xam ko ndax mom mo bëgg mindefam ñu xam ko comme ni nga xamanteni non la ñëwé ci xabar bobu kun kanzan mahfiya fa aratan wa'rafa fa khalaqtu khalq manam dama nekkon trésor buñu bu neubbu ma bëgg ñu xam ma ma bi ni minde fi ak lu melni wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'buduni sayna ibn abbas fi rekene li ya'rifuna manam binuma nit ak gini lu moy ngeen ñu jaamu mo bob ibn abbas ne moy ñu xam ñu xam kon yoy doon ay tajalliyat yo xamanteni sunu ban subhanahu wa ta'ala daf ci manam feñu daf ci manifester wu tajalli moy manifestation yo xamne daf ci manifester wu ci ay melokanam ak turum mom la ci manifester wo a ces créatures ngir ñu mëna japp ci lool ngir xam ko ngir ginnaw manam zatam nebuna zatam ghaib la muy wax ghaib ghaib deug moy lool waye manifestation yi doon yo xamanteni manam te motax ngay gis day jaare ci asmaul husna yi ar-rahman 'ala al-'arsh istawa donc nga gis ne rahman yegi mom mo nek fof donc et cetera nga gis ne kon istiwa fofu tajalli la ndam ne fofu tajalli la tajalli la waye du ne da ngay japp ni zat motax fi bi zatihi bi doon lo xamanteni day doon lu problematique doon lo xamanteni day doon lu problematique kon té manam xam gi nga xamanteni mom ngoy xam lool mom moy may nit ki manam mu sorel sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamanteni naqs la ak lepp lo xamanteni tasbih la moy nga xamne kat kon loolu même yi nga xamanteni daf kay wax par exemple allah yastahzi'u bihim borom daf len di ñaaw nga xamne lool man du jëmmi zat bi zat muqaddasun anaza waye nga xamni kon loolu ci tajalliyat lay do tajalliyat motax boko jappé nonou do am problème bi nga xamanteni ñu bëri ci ñi nga xamanteni xamuñ loolu dañ koy am moy di gis ni mbiri dañ contradictoire di gis ni ci bir manam ci bir sifat yi day am yo xamanteni day ki nga xamanteni en même temps ki nga xamanteni mom moy abdaru mom moy en même temps an nafiq nang donc yoy yeb dafa bok ci dajaliyat yi nga xamanteni moy asma yi ak sifat yi na la sun bon subhanahu wa ta'ala kon tay tanjaliyat yo istihza la yasazi bi ci la bok yam korono yam kurulla ci la bok wala buy wax ne sul day re nangam yoy ci la bok yoy ci la bok nga xamanteni bu ñe yadullah bok yoy yep ay xéetu tanjaliyat la nga xamanteni da ngay gis ne bi ci gëna kawé moy feñu gi nga xamne mom la feñu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba tax bu yaronte bi tege loxo mu ne yadullah ba tax bu yaronte bi sané mu ne walakinallahu harama motax ñi firi ci zahir bi nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam mo doon sañ mo ma ramaytu izramaytu walakin allah rama est ce que kon bo ñom dañ nan yunus sallallahu alayhi wasallam mo yalla bu de ci zahir bi lañuy dem donc motax yi ay question la yo xamanteni nak moy yi ñi tuddé comme mutashabihat ci alquran moy bi ñoy ci surat al-imran ayatul muhkama waxa mutashabihat yoy ñi nga xamanteni ñom la ko yalla xam ñoy rasikhuna ilayhi ñoy ñi nak suñu borom daf leen koy xamal ndax xam xol la yaquluna amanna bi kullu min 'ind rabbina nañ xamne manam yi ñu gis ne yi day nuro fi mu am yo xamanteni day melni yi ñew contre bi yi yoy lepp ci suñu borom subhanahu wa ta'ala la juri kon ñu gis ne al imam ibn abi zayd al khairwani comme ni nga xamanteni non la ko waxe fi ne dafa nek ci kaw arasam ci zatam te alquran mu ar-rahman la wax ni nga xamne borom sanu dani non la ko firé kon ñun dañ koy ki nonu dani xeyna lim ci djublu moy nek gi nek ci kawé nga xamanteni mom la kawé arasam gogou kawé pouvoir la mais xeyna borom risala lolu ci djublu ndax borom xam xam yu mag ñi aussi voilà du day am refet ñot ñom seen wax aussi dañ koy jema firé bi nga xamanteni mom mo gëna rafet dañ ne wahu fi kulli makanin bi ilmihi té naka nonu dafa nek ci bép bërepp ci xam xamam maam sunu borom subhanahu wa ta'ala ku ne xam ne maam jëmum jom na di teunku ci bërepp parce que lu doon koor moy teunku ci bërepp mais ba ci xam fi lim ci djublu moy ne manam dafa xam lepp ak lu meuna doon ak fu meuna nek lol daf ko xam ndax manam mbir yep jugé wuñu ci ñak am jugé ci am ludut ne dañ mel na nga xamanteni manam non lañ nekké won ci xam xam suñu borom subhanahu wa ta'ala kon manam suñu borom diko réré lool lu jomb la lu manta nekk la ndax dara amut lu ne ci suñu xam xam suñu borom subhanahu wa ta'ala nga nekkon suñu borom subhanahu wa ta'ala amal la ndax bo question bi ñi posé moy lata ngay xam ngay am est ce que suñu borom subhanahu wa ta'ala xamone na di nga dañ ñepp xam nañ ne waaw ndax lool dafa bok ci melo yi nga xamanteni lu war la ci ak ku ñuy tuddé yalla non non subhanahu wa ta'ala est ce que xamone na bo amé noy mel dañu xamné wa donc moy né ni ngay amé ni nga mel bi nga amé du wuté ci sibr ak nga xamanteni non nga warona mel manam ni nga xamanteni non goon non la ko namé wa ci xam xamam bobu nga xamanteni mom mo jitu kon lool mom motax dara man ta génn xam xamam dara man ta dara manuko raw ci xam xamam waye du tiagne manam jëmmi xam xamam ci bopam mom moy teunku ci beurep fimne nit sax fimne sa xam xam ken newul sa xam xam ci bir tet bi la ne ken mato wala ni sa xam xam ci bir tet bi la ne mais lolou len dafa bok ci xam xam sunu borom subhanahu wa ta'ala mais mu koy jox nit muy mana tew ci yow nangam et cetera té lolou lepp li tax nit man di jëlé nonu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala muy roh nga xam sunu borom moko uf ci mom moko uf ci mom kon fi aussi non lañ koy déggé manam wahu wa fi kulli makanin bi ilmihi manam né xam xamam amul dar mo xam muy bërepp wala lenen luddul né rek manam xam nako ngeun ja mati xam mune khalaqa binna al insana nit khalaqa mo binna al insana nit ka wa ya'lamu te day xam ma la nga xamne tuwaswisu day jaxjaxal bihi ci mom nafsuhu bakkanam manam ba ci nit ki li nga xamanteni mom lay waxtane bopam mom ci bopam sax mom moko xam ndax deug nit même nafsom sax da koy dese xam ñi yalla xam lo sen nafsu deug ndax kam ni nga xam mana dafa nafsu ana ko rabbo ku dem ba xam deug sa bop lool lañuy tuddé xam yalla ndax ba lool nak man na am ay xet sens yu bari xeyna duñ ci dugg fi waye manam jimmi li nga xamanteni nit ki daf kay waxtane ak bopam deug ak mbollem la ci aju mom moko xam sunu borom subhanahu wa ta'ala wa huwa alimun bi dhati sudur manam ci jimmi xol yi ci bopam mom moko xam mom mo wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid te fi comme niñ ko al insan la manam nit ko xamanteni kum mana do wa huwa te mom bur yalla aqrabu mom mo gëna jégeñ ilahi ci mom nit ke min ci habli bumuk al waridi moy xawma la veine lan veine jugulaire hein la veine jugulaire mu ngo mom mo gëna jégeñ nit ki bumu xol mo gëna jégeñ nit ki manam yow ci sa bop mom mo la gëna jégué sa bop mu xol kon xam nañ ne kon lolu du jégué ak espace du jégué ak espace mais jégué la go xamanteni jom na manam ñu di ko teunk mo xam ci espace wala ci temps subhanahu wa ta'ala wama tasqutu te amut lenn luy wad min waraqatin ci aw qab illa ludur rek ya'lamuha xamna manam jimmi yeyep manam day dello manam pour saxal lo xamanteni xeyna amna ay secte wala ay groupe yo xamanteni dañ ko doon jema dakk wala ñukay jema tawé lu melni comme yenn ci falasifa yi philosophie yak na ci ñoon nañ ko kéro ñi nga xamanteni dañ doon wax naan Allah wala al-bari ñom souvent sama bobu lañ ñiki al-bari wala ñu ne wajibul wujud al-bari moy ki nga xamne moy aji sak ji mindeef ji aji bind ji mindeef ji wala wajibul wujud ki nga xamanteni ak amam dafa doon nécessaire ya'lamu al-kulliyat lal juz'iyat manam da fay xam globalité manam mbir yi de façon globale de façon générale waye du xam juz'iyat manam particularité le fait que par exemple ben événement am ñun li tax ñukay tuddé événement moy dañ kay xolé ñun par rapport ak ñun te ginaaw ñun dañuy teunku ci temps ak espace donc événement bi dañ kay soutier ci temps bobu ak espace kon ci ñun day doon lo xamanteni lu xew la donc ñom ñu nat suñu borom santala ci lolu légui pour ñom manam pour sellal suñu barab taala ci lolu dal ne kon bu fekke ne manam li nga xamne dafa xew kon xew dans un temps bu fekke ne suñu barab taala daf ko xam moy ne day melni dafa am lu mu xamul won ba yag ben moment mu xam ko mu melni kon day am ak ciopiku bo xamanteni day am ci xam xamam bobu nga xamanteni nga xamne ñen ñu sa dañu wax naan xam xamam mom moy jëmum kon lool motax loolu andi ci ñom problème pour ñom lool manam pour jombal suñu borom subhanahu wa ta'ala lo xamne dafa jëm ci mom mais fekk bobu ñom fañ juume moy fañ atté suñu borom subhanahu wa ta'ala ci atté ñi nga xamne dañu xew ñi nga ñun li xamne dañu xew manam yi nga xamne moy espace ak temps ci suñuy catégorie la ñun en tant que mindef waye suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa nek manam jom na ñu koy jima teunk ci nga xamanteni ñun suñuy limite lañ temps yek espace yek yep ñun suñuy limite lañ waye du lo xamanteni dañ koy est ce que suñu borom subhanahu wa ta'ala té motax boy xol ba ci nit yalla wala yenen te yalla salatu wassalam dañuy dem ba même limite yoy sax ñom dañ ci genn ngir ruh gu sel gu mag gu nga xamanteni dafa nek ci ñom té ñu duka dundé diko doxé muy sel manam nga xamné ñom seen ruh lañuy ci motax ngay gis par exemple yenen te bi sallallahu alayhi wasallam lélek mu am ci yenn événement yo xamanteni da ngay gis né côté bobu day feñ bu baax ci mom légui dina am moment yo xamanteni xeynu ñu bari ci nit ñi côté nité bi lañ doon gis ndax aussi il faut ñuy man di roy ci mom et cetera mais légui dina am yenn événement yo xamanteni day xamné côté bobu mom moy gëna feñ ci mom lu melni biñuy nekk ci razoto xan ndax la yakarna yaram sallallahu alayhi wasallam yakarna fekk bobu biñuy gas moy biñuy gas ki bi genre canal pour mu wër Madina muy yakarna ide sayyidna salman tarisi lo radiyallahu anhu biñuy gas ba yag am ci sahabi ko xamne dafa ag ci aw xeer wo xamne dafa teug nga xamne dañ toj mu teug ñu dal o yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ñam bo amene len jaxar manam no sahabi benen affaire lañ manam si mo xam mi mbiri allah al ak lu meena doon ñom lu len jaxal ben garap lañ am ben solution lañ am yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ñaan ñoo ci yenen sallallahu alayhi wasallam da kay ki yenen sallallahu alayhi wasallam da ñew jël ke liñ doon doori xeyna meen nañ wax lu melni marto wala luñ meenono doori en tout cas pour toj bim jele dor am mom ngi ki xeer wo xamanteni dafa te diko ki bim jeke dor dane Allahu akbar yakana dane u'titu mafatih faris don nañ ma tiabi pers xolal fi ñi nek ci gazotul handa non yaay ñi nitim leen di ñuy xol nax dañ ci mucc duñ ci mucc muy dor ne Allahu akbar xeyna sahabe mom ñuy xalat muy wax lo xamne par rapport ak li la mom mu ngi wax lo xamne temps ba mu wara am xeyna sa du doon ci jamono mom ay ki après lay ñew ay at après lay ñew mu nan jox nañ ma tiabi pers est ce que bobu da tey won tiabi mais may ni lolu manam genn na ak affaire wu temps lepp day tew ci mom ay ñu doon wax zuyet lil ard manam day melni dañ ko lemal ci suuf mo ci penkom ba ci saw amu ci dara lo xamanteni leeré nako kereel nako moy la nga gis yu mel non ci alquran ata amrullah am ata fi'lu madir waye sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko wax motax categorique bobu nan madi mu melni mbir makina alors que ñun ñu ngi ni xaar ñu ngi ni xaar motax da ngay gis ni ñom manam categorie yoy da ngay même ba ci nit yalla dañuy dem ba ñomit ci lool lañuy doxé motax nga gis ba ci leg yenn yi nga xamanteni dañ koy diggé boy xol ba ci leg yenn ngeeneli ñuy wax la nal nangam ku def nangam kat am nga nangam par exemple ñom buñ koy wax man nañ ko waxe en dehors du temps moy ne kat mom voilà ci muñ ga xeyna manam wax nañ ko ni mais tekki wul ne manam ci moment yow biñ koy xaar bobu lay ki wala buñu jël par exemple ku melni Serigne Touba radi Allah fi mi wax par exemple ci khasida bakha nan amat tani manam fat ngam haa bobu biñ koy wax muy ko ni ñu koy gis manam bobu deewu ñu koy ko ne bobu deja muy exil ginaaw gi Touba bi andi nañ ko delo ko Mauritanie ci nangam alors que mom bu yag neena amat tani ba day bu fele mune la so amut donc day is ne manam espace yi ak temps ak limite yoyu lolou pour ñun ñu daye di ñal légui nak bu fekké ni da nga jël suñu bar fantala bëkko atti ci limite yoyu ba nopi nak lolou fim lay yobbi moy ngay dem bay dakk ay melo yo xamné daf ko saxalal bopam parce que pour yow da ngay def lu baax pour yow yaangi confirmer sa transcendance alors que yow contraire bi nga def moy da nga manam dang ko atti ci yow yi nga xamanteni sey sey limite bop lay wa ta'ala Allah an zalika 'uluwan kabira motax kon amul len comme ni nga xamanteni non la ko waxe wa ma tasqutu bin warakatin la ya'lamuha xam nga li pour ci ñun ay juziyat la moy ñun buñ koy xam day wad ñun ñu xam ko way ci sun bëlu da la mel non ndax mom mo xam ndax xob way wad ko dal mom moko dal ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir ndax xamul lim bind te mom moy ki subtil moy aji xam ji kumpa ma aji dañ ji kumpa nga xamne dara wumpu ko kon amul xop fuy wad lu moy ne dakoy xam wala habatin amul pep fi zulumatil ardi ci gënja lendemi souf ci wala ratbin wala toy wala yabisin wala lu waw illa fi kitabin mubin ludul dafa nek ci tere bu bir mu ñewat ala al arsh istawa kon du fi duñ ci yaatal li nga xamanteni waxon nañ ko feul rek danaka daf ci doy kon xamna dañuy ki fi legi dadi julli inshallah dora akul inshallah wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم